Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել, վաղը հայ առաքելական եկեղեցին նշելու է երկրորդ ծաղկազարդը։ Գլոբալիզացիայի դրսևորում է արդյոք էկումենիկ շարժումը։ Թեմաների շուրջ մեկնաբանություններով տաղավարում հյուրընկալվել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Քրիստոսի համբարձման տոնի հաջորդ կիրակի օրը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է երկրորդ ծաղկազարդը։ Տոնի անվանումն առաջացել է Սուրբ Հարությանը նախորդող ծաղկազարդի տոնի անվանումից։ Վերջինս խորհրդանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, երբ մարդիկ Տիրոջը դիմավորում էին փառաբանությամբ եւ ցնծությամբ ու ծառերի ճյուղեր սփռում նրա առաջ։ Երկրորդ ծաղկազարդն արդեն համբարձյալ Քրիստոսի վերին Երուսաղեմ մտնելու հիշատակն է, երբ նրան ցնծությամբ դիմավորում էին հրեշտակները։ Իսկ այդ օրը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում եւ պատարագի ժամանակ ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Տոնախմբությունը հաստատել են Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից եւ տոնում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Եվ ահա, Կիրակի օրը մենք ձեզ սիրելիներս նշելու ենք երկրորդ ծաղկազարդը։ Երկրորդ ծաղկազարդը բուն հայկական տոն է, որը կապված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, որ չարչարանքներից հետո հրաշքով կենթանի մնաց, գերբնական ուժով, Աստծո օրմությամբ նետվեց խորվիրապ, որտեղ կային թունավոր օձեր և կարիճներ, բայց Աստծո օրմությամբ ոչ մի թունավոր օձ կարիճ իրեն չխայտեց։ Եվ շաբաթը մեկ անգամ Աստծո հրամանով հրեշտակներից մեկը գալիս այցելում էր Գրիգոր Լուսավորչին։ Մի բաժակ երկնային ջուր էր տալիս խմելու և մի կտոր երկնային հաց մանանա, որպեսզի ինքը իր ֆիզիկական գոյությունը կարողանա ապահովել։ Եվ անընդհատ զրուցում էր Գրիգոր Լուսավորչի հետ, պատմում էր հրեշտակների կյանքի մասին։ Գրիգոր Լուսավորչը զանազան հարցեր էր տալիս, հրեշտակը պատասխաններ էր տալիս իրեն։ Եվ մեկ անգամ բացակայում է այդ հրեշտակը։ Գրիգոր Լուսավորիչը զարմանում եւ ասում է. «Մեկ շաբաթ առաջ պիտի գայիր, բայց չեկար. Աստծո հրեշտակ, ինչու չեկար? Ինչ էր պատահել»։ Եվ այստեղ է, որ այդ հրեշտակը մի գաղտնիք է բացահայտում ամբողջ աշխարհին, որը մենք իմանում ենք ագատանգեղոցից, որ այս ամենը նկարագրել է։ Պաստորին Գրիգոր Լուսավորչից մենք իմանանք մի յուրահատուկ գաղտնիք, որ մինչ այդ քրիստոնյայի եկեղեցին տեղյակ չէր։ Եվ նա ասում է. «Ես 4-րդ դասի հրեշտակ եմ, սերող պեկերովպեներից հետո 4-րդ դասի, որ կոչվում է իշխանությանց դաս»։ Եվ նա ասում է. «Քրիստոս, երբ որ համբարձվեց, 9 օր Քրիստոս անցնում էր հրեշտակների դասերը. Հրեշտակները 9 աստիճան ունեն. Եվ ամեն մի հրեշտակների ոլորտում, դասում, ինքը մեկ օր հանգստանում էր, հրեշտակների դասի հետ մեկ օր անցկացնում էր Քրիստոս. Եվ այն օրը, որ ես բացակայեցի, 4-րդ դասի հրեշտակների օրն էր, որ մենք հիշատակում ենք, որ այդ օրը մեկ ամբողջ օր Քրիստոս մեր դասի հետ անցկացրեց»։ Եվ ասում է, մենք էլ ենք տոնա կատարում, 2 դաս հրեշտակներ ունենք, ինչպես դուք եկեղեցում 2 դաս ունեք, մի դասը երգում է, մյուս դասը պատասխանում է։ Եվ ասում է, մեր տոնակատարությունների նման բաները դուք եք անում, մեր հրեշտակների գունդերը, որ գնում են, փողեր են հնչում, թմբուկներն են զարգում, մեր դրոշներով են գնում, մեր խաչվարերով են գնում, քայլ-քայլ, գունդ-գունդ, դուք էլ նմանատիպ բաներ երկրի վրա եք անում։ Ահա պատճառը, որ ես այդ օրը չեկա, որտեղ ես այդ օրը այնտեղ իմ պարտականություններն ունեի և ես պիտի կատարեի։ Ահա դրանով Գրիգոր Լուսավորիչը հաստատում է մեր եկեղեցու համար ազգային տոն, համբարձումից մոտակա կիրակի օրը երկրորդ ծաղկազարդ։ Հիշատակ այդ օրվա, որ Քրիստոս 4-րդ դասի իշխանների հետ մի օր անցկացրեց, բայց ասում են 9 օր ինքը անցկացրեց, եւ 10-րդ օրը ինքը մտավ աստվածության ոլորտ, եկավ Հոր Աստծո մոտ եւ իր մարմինը Հոր Աստծո աջ կողմը բազմեց, նստեց։ Այսինքն հարությունից 50-րդ օրը ինքը բազմում է Հոր Աստծո աջ կողքը։ Համբարձման ժամանակ, երբ տերն անցնում էր հրեշտակների դասերի միջով, նրանք զարմացած հարցնում էին, թե ով է այս զոր թագավորը, իսկ Քրիստոսին ուղեկցող ստորին դասի հրեշտակները բացատրում էին ամեն ինչ։ Հրեշտակների այս երկխոսությունը Աստվածաշնչի Դավթի Սաղմոսների գրքում է. «Ով է այս փառքի արքան, կարողությամբ հզոր տերն է նա, պատերազմում զորեղ տերը»։ «Վեր քաշեցեք իշխաններ, դռները ձեր, թող բացվեն հավիտենական դռները եւ փառքի արքան թող ներս մտնի»։ Նույն այս հարցու պատասխանը նաեւ Սուրբ Պատարագի արարողության ընթացքում կատարվող վերաբերումի մաս է կազմում։ Երկրորդ ծաղկազարդը քրիստոնյաներին վերստին հիշեցնում է Քրիստոսի համբարձումը եւ մահվանից հետո երկնքում Աստծո ներկայությամբ երանություն վայելելու հույս պարգևում։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին, երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Թողարկման այս հատվածում կանդրադառնանք հետևյալ հարցին. Գլոբալիզացիայի դրսևորում է արդյոք էկումենիկ շարժումը։ Արդյոք էկումենիկ շարժումը գլոբալիզացիայի հետ կապն է։ Արդյոք դա էլ գլոբալիզացիայի տարրերից մեկն է։ Ասեմ այսպես. Դու գիտեք, որ մինչև 5-րդ դար քրիստոնյա եկեղեցին որպես մեկ ամբողջականություն, մեկ ընտանիք էր։ Եղավ 4 ժողով 3 տեզական ժողովներից հետո Քաղկիդոնի ժողով 451 թվականին աստվածաբանական նոր հարցերի շուրջ եկեցին չեղկվեց։ 9-րդ դարում 7 ժողովներից հետո 8-րդ ժողովը գումարվեց, չեղկվեցին ուղապարներն էլ կաթոլիկներից։ Կար արևելյան եկեղեցի, ոչ քաղկիդոնական, որի անդամները մենք ենք, եղավ օրթոդոքս ուղապար եկեղեցի եւ կաթոլիկներ։ Իսկ 1534-1536 թվականին վերածննդյան այդ ժամանակահատվածում կաթոլիկ եկեղեցուց անջատվեց նաև բողոքական եկեղեցին։ Հետագայում էլ բողոքական եկեղեցուց տրողվեցին զանազան կրոնական ճյուղարուներ, շարժումներ, գնոստիկներ, խարիզմատներ, հիսունականներ, ադվիտիստներ եւ այլն եւ այլն, որից հետո էլ գրեի կաղաններ առաջ եկան։ Եվ քրիստոնյա գործիչներ, բացված չեն հոգեորականներ, միշտ դարի շարունակ մտածում էին եկեղեցու վերամիավորման մասին։ Էկումենիկ բառն առաջացել է հունարեն «էիկումեն» «օիկումեն» բառից, որը նշանակում է ամբողջ տիեզերքը, իսկ «էկումենիկ» նշանակում է տիեզերական։ Էկումենիկ շարժումը քրիստոնեական եկեղեցիների միավորման շարժում է։ 5-րդ դարի Քաղկեդոնի ժողովից հետո սկիզբ առած ընդհանրական եկեղեցու պառակտումը, 11-րդ դարում հույն և հռոմի եկեղեցիների բաժանումը, 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ավետարանական եկեղեցիների սկզբնավորումը, այնուհետև 18-20-րդ դարերում նորանոր եկեղեցիների ծնունդը հանգեցրել են քրիստոնեական եկեղեցիների միության գաղափարի փոխադարձ հարգանքի վստահության միջեկեղեցական գործակցության հիման վրա։ Էկումենիկ շարժման սկզբունքն է նախ լուծել եկեղեցիների միջև առկա տարաձայնությունները եւ խնդիրները, ապա միավորվել հայ իրականության մեջ խնդրով մտահոգեին դեռևս միջին դարերում։ 11-րդ դար։ Սուրբ Ներսես Շնորհալի, ամեն հայոց կաթողիկոս, որ Կիլիկիան թագավորության ժամանակ բանակցություններ է վարում Բյուզանդական ուղղափառ եկեղեցու հետ, նաեւ կաթոլիկների հետ շփումներ ունենք եւ բոլորն էին մտահոգ, ինչ անենք, ինչպես միավորվենք։ Այս ժամանակ մեր Սուրբ Ներսես Շնորհալին մի սքանչելի բանաձև էր առաջարկել։ Ասում էր ամենակարևորը. «Սեր համենայնի սապարտադիր է, բոլորը իր մեջ դինեն»։ Կարևորը միությունս, կարևորը միությունը եւ ազատություն հերգբայականս։ Երկրորդ հարցերում մենք դի ազատություն տանք։ Կարևոր հարցերի շուրջ դի միավորվենք։ Մենք կարող ենք երկրորդ ծաղկազարդ հայկական տոնը տոնենք, Վարագախաչի տոնը տոնենք, դա ոչ մեկի չի խանգարում։ Ռուսները կարող են Ալեքսանդր Նևսկու տոնը նշեն, նորմալ է, մենք չենք նշում, իրենք նշում են։ Ազգային տոնների, ազգային եկեղեցական տոնը։ Կան այսպես զանազան երկրորդական հարցեր, որ մենք մի քիչ մեկը մյուսից տարբերվում ենք, զգեստով եւ այլն, բայց կարևորը սուպերտություն, մկրտություն, ապաշխարություն 7 կարևոր խորհուրդներ եւ այլ եւ այլ, որի շուրջ կարող ենք համախմբվել հավասար հավասարի պես։ Բոլոր պատերակներ, Հռոմի Պապ, Կաթողիկոսներ, բոլորը դի որպես հավասար գաղակալներ, ինչպես պետությունների նախագահներ։ Հռոմի Պապը ունի 900 միլիոն 1 միլիարդ հավատացյալ, ավելի խոշոր եկեղեցի է։ Դե դու ինչ։ Կա Միացյալ Նահանգներ, կա Չինաստան, Ռուսաստան եւ կա Մալի պետություն։ Կա Կիպրոս, հետո ինչ։ Կարգավիճակով հավասար է։ Սեր համենայնի, պետք է սեր լինի, կարևոր հարցերում պետք է մենք միաբանվենք եւ երկրորդականներում ազատ լինենք։ Երրորդ դարում Էկումենիկ հարաբերությունների ձևավորման առաջին պաշտոնական առաջարկը կատարել է Կոստանդնուպոլսի հունաց դիեզերական պատրիարքը։ Նա 1920 թվականին Քրիստոսի եկեղեցիներին ամենուրեք խորագրով մի շրջաբերական գիր է հղել, որտեղ բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիներին կոչ է արել հաղթահարել անվստահությունը եւ զարկ տալ համագործակցությանը, անտեսելով դավանական տարաձայնությունները։ Էկումենիկ շարժման կազմակերպությունը ձևավորում է ստացել 1948 թվականի օգոստոսի 30-ին Ամստերդամում գումարված իր առաջին համաժողովում, երբ ստեղծվել է եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը։ Էկումենիկ շարժման մասնակից եկեղեցիների գործնեությունը համակարգող այս կազմակերպության նպատակն է զարգացնել քրիստոնեական եկեղեցիների համագործակցությունը, հաղթահարել տարաձայնությունները։ Եկեղեցու համաշխարհային խորհրդի բարձրագույն մարմինը համաժողովն է, այն գումարվում է 7 տարին 1, ընտրում կենտրոնական կոմիտե, որը հիմնական գործող մարմինն է համաժողովների միջև ընկած ժամանակաշրջանում։ Գործադիր աշխատանքները ղեկավարում է գլխավոր քարտուղարը, որին ընտրում է կենտրոնական կոմիտեն։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը 1961 թվականին Դելիում գումարված 3-րդ համաժողովում ընդունել է հետևյալ դավանաբանական բանաձևը. Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը եկեղեցիների մի ընկերակցություն է, որը դավանում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստված եւ Փրկիչ ըստ Սուրբ Գրոց, եւ աշխատում է միասին իրագործել իր հասարակական կոչումը իբարս Աստծո, Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցին եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի անդամ չէ, բայց ունի իր մշտական դիտորդները կազմակերպությունում։ Ինչ վերաբերում է հայրաքելական եկեղեցուն, ապա մեր եկեղեցին մշտապես կողմ է եղել քրիստոնեական եկեղեցիների միությանը, դեմ անհանդուրժող ոգուն, պարակտումներին, մեկը մյուսի վրա իշխելու ձգտումներին։ Միաժամանակ ձգտել է, որ յուրաքանչյուր եկեղեցի հավատարի մնա իր դավանական, ծիսական, ազգային ավանդույթներին, աստվածաբանական և կանոնական մտածողության իր կերպին, պահպանի իր ինքնուրույն ղեկավարությունը։ 20-րդ դարում շատ թեժացավ այս հարցը եւ որոշվեց մի այսպիսի էկումենիկ շարժում սկսել, որի կենտրոնն է Ժնևում, համաշխարհային եկեղեցու խորհուրդը կոչվում։ Ընդգրկված են բողոքականներ եւ մեր եկեղեցին, օրթոդոքս եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին միշտ ներկայացին է ուղարկում այնտեղ։ Ես սկզբնական փուլում եկեղեցական գործիչներ իհարկե մտածում էին, որ հնարավոր լինի իմի բերել եւ իսկապես ճշմարիտ միասնական մի քրիստոնեական ընտանիք վերաձևենք։ Լավ բան է, ճիշտ բան է դա, տրամաբանական է դա։ Դուք հարց եք տալիս, կապոնի գլոբալիզացիա թե ոչ։ Եվ այո, եւ ոչ։ Սկզբնական փուլում ոչ։ Նպատակը այլ էր, քրիստոնյական էր, բարի էր, ճիշտ էր։ Վտակ կա գլոբալիզացիան, այո, միշտ էլ կա։ Ես մի գրքույք էի կարդացել, չեմ հիշում իմ անունը, երևի կունենամ ձեռքի տակ։ Այնտեղ մասոններին մեկը հարց է տալիս. Ձեզ համաշխարհային եկեղեցու խորհուրդը էկումենիկ շարժումը հետաքրքրում է, հնա ասած, այն ինչ որ ունիվերսալ բան է, մեզ միշտ էլ հետաքրքրում է։ Այն ինչ որ կապված է ունիվերսալ գաղափարների հետ։ Բնական է, որ դա նաև իրենց ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի, որտեղ այդ ամբողջ միաբանությունը ունիվերսալ գաղափար է, եւ եթե կարողանան այդպիսի շարժում ղեկավարել, բնական է իրենք կշահեն։ Ուտիվ իրենց նպատակն է նաև այլ կազմակերպությունից մի գլոբալ համաշխարհային մի կառավարման սիստեմ բերեն աշխարհը։ Հայ եկեղեցին մասնակցում է այդ ժողովներին եւ այլն, բայց մենք գլոբալիզացիոն հասկացողությանը դեմ ենք, բայց մենք սրտանց ողում ենք, որ ճշմարիտ ձևով եկեցի, որպես մեկ քրիստոնյա եկեղեցի միաբանվի եւ ներսը շնորհալու այդ հիմքերի վրա, որ ճշմարիտ լինի, հավասարընդ հավասարի լինի, որ մենք հակասություններ չունենանք, իրար չնզովենք, չփնովենք, մեր մեջ կատարյալ անկեղծ սերը տիրի, համատեղ կարողանանք որոշումներ կայացնենք, իրար օգնության հասնենք, ճշմարիտ քրիստոնեական սիրո ոգու համաձայն։ Այդ տեսակի դիտ իհարկե մենք ոչ գլոբալիզացիոն մոտեցում ունենք, եւ ոչ միայն մենք, նույնը կաթոլիկները, նույնը օրթոդոքսները ճշմարիտ քրիստոնյա մոտեցում ունեն, այլ բան է, դեպի ուր կտանի դա։ Ի դեպ, Էկումենիկ շարժման շրջանակներում քննարկվում են ոչ միայն եկեղեցական, կրոնական, աստվածաբանական, այլև մարդկության ուզող բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Մշակվում են ընկերային, մարդասիրական, բարեգործական, կրթական եւ այլ համատեղ ծրագրեր, ստեղծվում էկումենիկ կազմակերպություններ, տեղական խորհուրդներ։ Այդպիսին է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան գլոր սեղանը, որը 1997 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է մի շարք ծրագրեր հայ առաքելական, հայ կաթողիկե և հայ ավետարանական եկեղեցիների ուժերով։ Բոլոր հանդիպումների և զրույցների ընթացքում հայ եկեղեցին շեշտում է եկեղեցիների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հարաբերությունների զորացման կարևորությունը, որը նպաստում է համաքրիստոնեական շրջանակներում ուղղափառ եկեղեցու վկայության ուժեղացմանը և էկումենիկ շարժման մեջ ուղափար եկեղեցիների մշտական մասնակցության գործին։ Էկումենիզմը 20-րդ դարին բնորոշ հասկացություն է։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի առաջին գլխավոր քարտուղար Վիսեր Տեհուֆտ իր հուշերում գրում է, թե հառնակի եւ բողոքական այլ աստվածաբանների ազդեցությամբ իրենք ուղափառությունը դիտում էին քարացած միջնադարի արտահայտություն, իսկ արեմտյան բողոքական միսիոներներն ուղափառներին եւ կաթոլիկներին հավասար հեթանոսներ էին անվանում։ Դրա հիմնական պատճառը համագործակցության պակասն էր եւ միմյանց ճանաչելն ու չընդունելը։ Էկումենիկ շարժում նստեյության պետք է ջանքեր գործադրի եկեղեցիների եւ կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների նոր ворակ հաղորդ լուղությամբ և այդ նպատակով ստեղծել է բազմաթիվ կառույցներ, որոնց մեջ խոշորագույնը եկեղեցիների համաշխարային խորհուրդն է, կան նաև տարածաշրջանային էկումենիկ կազմակերպություններ և եկեղեցիների ազգային խորհուրդներ։ Պիտի ասեմ, որ այդ էկումենիկ շարժումը վերջին, այսպես ասեմ, 10-15 տարին մի տեսակ տկարացավ, թուլացավ, այնպիսի մեծ հնչեղություն չունի, ինչ որ ուներ 60-ական, 70-ական թվականներին։ Եվ պիտի ասեմ, որ մի շարք եկեղեցիներ, քանի որ մեր ժամանակ էլ սովետ միություն էր, մենք նաև ուզում էինք օգտագործել այդ ամբյոնը մարդկային քրիստոնեական առումով, ճիշտ ուղղությամբ փորձում ենք խաղաղությունը տարածել, շատ կարևոր էր դա, այդ հաստատությունը որպես քրիստոնեական մի միասնական հաստատություն, որպես խաղաղության կարևոր գործիք դառնա, եւ դա շատ նորմալ է, եւ շատ լավ է դա, եւ դա ձեռնադրում նաեւ սովետական իշխանությանը, բայց դա նաև ձեռնատու է կրոնական առաջնորդներին, անկախ դրանից կլիներ էկումենիկ շարժում թե չլիներ, բայց եթե կար, ավելի լավ է, որ բոլորս աղոթենք խաղության համար եւ դրա նպաստը բերենք, բոլոր եկեղեցիների ձայնը հնչեցնենք, որ մարդիկ ավելի զուսպ այլ իրենց քաղաքական գործիչներ, պետական գործիչներ, նաեւ այդպիսի լավ դերակատարություններ ունենում նաեւ այդ էկումենիկ շարժում, որ նորից են կրկնում իր խորքի մեջ ճշմարիտ մղումների ձեռներով է այն ստեղծվել։ Այլ բան է, որ որոշ ուժեր պիտի ուզենային կամ ուզում էին կամ ենում էին դա օգտագործել իրենց ուրիշ այլ նպատակների համար։ Այն ինչ որ խոսում են մի գլոբալ մասին, համաշխարհային ցանցի մասին, ունիվերսալ է։ Իհարկե գլոբալիստերին դա միշտ էլ պիտի հետաքրքրի, միշտ իրենց ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի, բայց ես նորից պիտի կրկնեմ, այդ շարժումը չէր հետապնդում գլոբալիզացիոն երևույթներ։ 40-ական, 50-ական, 60-ական թվականների գլոբալիզացիա դեռ հասկացողություն չկար այն ժամանակ։ Այնպես որ այդպիսին է էկումենիկ այդ շարժման պատկերը։ Ձեզ ամենայն բարիք, սիրելի հավատացյալներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 27-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր հայրաքելական եկեղեցիներում վաղանշվելիք երկրորդ ծաղկազարդին և շոշափում էր նաև հարցը, թե գլոբալիզացիայի դրսևորում է արդյոք էկումենիկ շարժումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։